84ภาวนายะปหาตัพพทุกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น35สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนทัศเนนปหาตัพพทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุปัจจัยมีห้าวาระละอวิคตปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตุทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตุทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในเล็บย่อในเหตุปัจจัยมีสองวาระละโนวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจจนียะจบในเล็บในเหตุปัจจัยที่สหรคตุทัจจะในปัจจนียะแห่งปัจจยวาลมีสามวาระพึงยกโมหะขึ้นแสดงวาระแม้ทั้งหมดเหมือนกับทัศเนนปหาตัพพทุกะแม้อุทจจะนียะก็ต่างกัน84ภาวนายะปหาตัพพทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควาลเหตุปัจจัย36สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่ออารัมมณปัจจัย37สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ละอุทธัจจะละโทมนัสที่มรรคเบื้องบน3พึงประหารละเพราะปรารภอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ละอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณากิเลสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละโทมนัสที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3จึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3

ปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาละราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐิละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายละเสนาสนะละฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาละราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละโทสะละโมหะละทิฏฐิละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายละมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะละอาศัยศีลละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายละเสนาสนะแล้วมีมานะศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มรรคเบื้องบนสามพึงประหารละโทสะละโมหะละมานะละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย44สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุลาหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงลายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยปุเรชาตปัจจัย45เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะ สหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยทั้งหมดเหมือนกับทัศเนนะปหาตภัทุกะภาวนาไม่มีข้อแตกต่างกัน 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 46. เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระอุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระฌานปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีสี่วาระวิกตปัจจัยมีสี่วาระอวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บพึงจำแนกปัจจนียวิพังให้เหมือนกับทัศเนนปหาตภัทุกะแม้การนับทั้งสามวาระก็พึงนับอย่างนี้ภาวนายะปหาตภัทุกะจบ